száj, a felhők felett jár, bármit akarnál, a felhők felett még találkozom. Száj, a felhők felett jár, hidd el, nincs határ, a felhők felett még együtt lehet. A felhők felett még találkozunk.